Kadhalika katika sifa ambazo yatakikana ajipambe nazo adda'i ila Allah, ili zimsaidie ufaulu katika da'wa yake na ili akubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala, sambamba na kujifunza misingi ya da'wa na asalib, anatakiwa ajipambe bil akhlaqi al fadila, tabia njema. Min sittin, kama vile kuwa mkweli, dai awe mkweli. Na kinyume cha ukweli ni uongo. Dai akiwa mwongo, mwongo ima katika da'wa, katika da'wa yake yakdhibu ala Allah au yakdhibu ala rasulih, au mwongo katika muashara, katika kule kuishi na watu wamemzoea kwamba yeye ni mzushi mwongo. Hili la dhuru katika da'wa na madhara yake ni makubwa, hasa ikiwa wale ambao unawasomesha, unawafunza, unawawaidhi wakafahamu kwamba wewe shekhe wao au ustadhi wao ni mwongo. Tabia ya uongo uko nayo, imefuganda, ikawa inaonekana dhahiri shahiri. Mwalimu wetu ni mtu wa kuongopa, wala hajali wala hatawarra, hawi na wara, wala hana muraqabat Allah, kumraqib Allah katika maneno yake. Hili madhara yake mkubwa sana katika njia ya da'wa, na hawezi kufaulu da'i huyu. Atafeli, ataumbuka, Allah atamwadhiri, Allah atamfichua. Kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin, njia yake itakaa wazi kwa watu, watamjua al-qasi wad-dani, waliokuwa mbali na waliokuwa karibu. Kwa da'i katika njia yake ya da'wa awe na as-sidq, sifa ya ukweli, awe mkweli katika aqida yake, kwa maana ya ashikamane na tauhid na ajiepushe na shirki, ashikamane na sunna ajiepushe na bid'a. Hadha sidqu fil aqida, as-sidqu fil aqida yakunu bi mulazamati at-tauhid wa imtinaab ash-shirk wa mulazamati as-sunnah wa imtinaab al-bid'a. Kwa lazima awe mkweli katika njia hii, kadhalika awe mkweli katika matendo yake, kwa maana yawe matendo yake yanaendana na huda ya Rasulillah. Mtume hakuwa akiwazulia watu, hata kama anachuki nao, hakuwa akiwazulia watu. Yaani mathala Mtume anachuki, anawachukia makufari kina Abu Jahl na kina Ubay bin Khalaf, awasingizie wasio nayo, kisa tu wako kwenye marhala ya uadui na ugomvi wa kidini. Hakuwa hivyo, sio sifa yake hiyo alayhi salatu wassalam. Sio sifa yake, sababu yale aliyokuja nayo yanamtaka awe mwadilifu, awe mkweli, na chuki zake kuwatukia watu wengine, sisi tunawatukia makufari lillah, hazimpelekei katika kuwasingizia. Haki haki, la yajrimannakum shanaanu qaumin, isikupelekeeni kuwatukia watu kuwafanyia uadui. Atukataza Allah subhanahu wa ta'ala, kunu qawamina lillahi shuhadaa bil qist, wala yajrimannakum shenanu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Fanyeni uadilifu. Tadai akiwa anachuki kuwatukia watu, watu fulani, mtu fulani, jamii fulani, akawa anawasingizia wasiokuwa nayo, na yuko hadhiri kabisa, sio kwamba ameghafilika tu, mughafala ulimpita katika ulimi wake, ulimi wake ukamfanyia khiana, la, ana dhakira, ana kumbukumbu, na anajua kwamba ana nguvu. Huyu dai fashil, dai mwenye kufeli, hakujipamba na sifa ya asidi. Huyu ndiye yule aliyeitwa na mshairi wa ghairu taqin, yaamuru nnasa bittuqa, tabibu yudawi wa tabibu maridu, anawaamrisha watu takwa, anawaamrisha watu ukweli katika khutba, katika kada, yeye mwenyewe ni mwongo, ni tabibu anayewaonyesha watu ile hali mwenyewe anahitaji, anahitaji tiba. Kisa fahamu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba na maneno yake hayaanguki, maneno ya Rasuli alayhi salatu wasalam hayaanguki. Iyakum alkadhib fa inna alkadhiba yahdi ila alfujur, uongo unaelekeza kwenye mabaya. Ukiwa na sifa ya uongo utakuwa na sifa ya kibri, hutaki haki, hii lazima itakugana. Yaani ukiwa mwongo, fahamu uongo wako utakupeleka kwenye fujur, na miongoni mwa fujur ni pale unapowaidhiwa, unapoelekezwa, unaponasihiwa, unaposomewa aya, unaposomewa hadithi, ukiambiwa maneno ya sawasawa, maneno ya kujenga, basi wewe unakuwa ni aladdul khisam. Kipi kimekupelekea kule? Sifa yako ya uongo Mtume aliyosema, wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, uongo unaoelekeza watu kwenye fujur, kwenye mabaya yote, sifa ya uongo. Kudai kwa mwongo, basi wasistaajabu watu kwamba yule ni mustakbirun, ana kiburi, yule anadharau, anawadharau watu, sababu kibri ni batarul haqq, yule anaikataa haki, yule anadharau watu. Yote haya yametokamana na sifa mbaya kabisa ya uongo. Ndiyo maana katika ulama al-Imam Sufyan ibn Uyayna ana maneno yake mazuri rahmatullahi ta'ala alayhi, na mfano wa maneno ameyataja Ibn Kathir katika tafsir al-Qur'an al-Azim. Sufyan ibn Uyayna al-Muhaddith al-Qur'ani al-Qari, شيخ الامام الشافعي نا شيخ الامام احمد بن حنبل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عليه انا سمع اذا كانت معصيه الرجل من الكبر فاغسل يدك منه يكيوا معصيه يا mtu sababu yake yametokamana na kiburi ana kiburi hataki kusikia na muadhini wala na mwenye kunadi sala, hataki kusikia yeye, akashamua hataki kibri, anakataa haki na anadharaua. Kwa hiyo atakapokuwa maasia ya mtu yametokamana na kibri, Sufyan bin Uyayna rahmatullahi alayhi anasema faghsil yadaka minhu, osha mikono yako, jikumute mikono kutokana na mtu huyo, mkumutie mikono yako, maanake shika pariki nenda zako. Maasia yake inatokamana na kibri. Wa idha kanat maasiyatuhu min ash-shahwa farju lahu, na yakiwa maasia yake yametokamana na shahwa, kuna matamanio yake, sio kiburi, farju lahu, mtarajie huyo kwamba atarudi, tarajie kheri, iko siku atarejea. Fa illa iblisa, kwa hakika iblis taraka sujuda istikbara fatuida. Kwa hakika iblis, iblisul abalisa, iblis wa maiblis, ameacha kusujudu, kumsujudia Adam sijda moja tu, istikbara, kwa kile kiburi alichokuwa nacho. Kwa kuwa ni kiburi ndicho ambacho kimempelekea yakapatikana maasi yale, hakutarajiwa huyo, fatulida, akafukuziwa mbali kabisa na akalaaniwa. Uongo kupelekea katika fujuu, daya kwa muongo atakuwa na fujuu. Na katika maana za fujur, mimi nimesoma hadithi ya al-Imam al-Bukhari na Muslim, hadithi ya Abu Bakr al-Amr, arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisa, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yada'aha. Mambo manne yakipatikana kwa mtu, basi mtu huyo anakuwa ni mnafiki halisi. Mnafiki halisi likipatikana moja katika hayo kwa mtu, huambiwa mtu huyo ana jambo la kinafiki, halimbanduki mpaka aliache. Katika hayo, wa idha khasama hajara, kuna hadithi inatuambia yahdi ila al-fujur, الكذب يهدي الى الفجور. حقا ثم نسمع واذا خاصم فجر اناف خصوميانا وكفتكانا بين yake na ndugu yake au baina zao na ndugu zao uhasimu wasiye hupituka mipaka. Kupituka mipaka na ufanye uovu katika ule uhasimu, akazua ya uongo, akatukana, akaleta maneno ya al-qadh. Nini anahusumiana? Lakini yote haya imetokamana na sifa ya uongo ambao hupelekea katika fujuu. Kwa hiyo watu wasishangae mtu akiwa ni kadhi akawa ana maneno ya fujuu, kadhalika akawa ana fujuu katika uhusuma, ana fujuu katika uhasibu. Watu wasishangae hata kiaishi kwake hataki kuisha jambo, twende twende au basi. Hakuna swala mzuri kwa Muislamu. Allah anasema wa idha qila lahu taqillaha akhadathu al-izzatu bil-ithmi fahasbuhu jahannam wa labissa al-mihad. Sifa za watu wabaya hizo, akiambiwa muogope Allah, muogope Allah, acha haya maneno yaishe tu, muogope Allah, acha matendo haya usiyafanye, haya hayafai. Akhadathu al-izza, mori humpanda, kupandwa na mori, bilithmi, kwa sababu ya madhambi yaliyokuwa nayo, hayaishi mambo kwake. Mislamu gani wewe? Dai gani wewe? Sosi mazuri. Akhadathu al-izza, kupatwa na hamia, mori humpanda, kwa sababu ya adham aliyokuwa nayo. Fahasbuhu jahannam, mtu huyo jahannam inamtosha. Kwa watu watahadhari, wachelee, waogopelee mambo kama haya, sifa kama hizi, hasa kwa dai ila Allah. Ibn Uyayna huyu anasema ibilisi amefukuzwa kwa sababu kakataa kumsujudia Adam kwa kiburi. Akawekwa mbali na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Adam tanawala lukmatan bi shahwatin fahubira lahu. Amekula kule alipoambiwa sili kwa sababu ya matamanio, sio kiburi, ni matamanio tu aliyokuwa nayo, akasamehewa madhambi yake. Kwa hiyo tofauti baina ya wawili, anayefanya kosa kwa matamanio na anayefanya makosa kwa kiburi alichokuwa nacho. Anayefanya kosa kwa kiburi alichokuwa nacho, muoshe mikono, kumusa mikono yake kwake, kumusa mikono yako kwake, mkatie tamaa. Na ambaye hufanya maasi kwa shahwa aliyokuwa nayo tu, sio kiburi, mtarajie ipo siku atarudi. Na ndio maana ulamaa wakitoa mifano wanasema, idha raaita rajula yaqra'u fi kutubi mujunin wa khala'a wa ghalaba ala dhannika annaka innahaitahu ani alqira'a fi kutubi mujunin wa khala'a annahu yaqra'u fi kutubi ahli ad-dalalat wal bid'ah fada'ahu fi kutubi al-mujun. Ukimwona mtu anasoma vitabu vya jinsia, anaangalia vitabu vya uchi, kisha wewe ikakujia adhannu lghalib, kuna dhanna wanazoona wanaita adhannu rajih au adhannu lghalib, ikakujia dhana hiyo kwamba huyu kila ninapomwona huyu nikimpokonya hiki atashika kitabu cha bid'a, basi mwache aendelee kitabu hicho cha jinsia, kutubu lfihi. Kwa nini? Ulama wanasema kwa sababu vitabu hivi vinafungamana na shahawa yake tu. Shahawa ikimshuka basi ataachana nayo, lakini vitabu vya bid'a vinafungamana na itikadi. Ndio maana toba ya wanaofanya maasia ni yenye kutarajiwa kuliko toba ya wanaofanya bid'a, sababu anayefanya bid'a anaitakidi kwamba yuko katika dini, anayefanya maasia haitakidi kwamba maasia yake ni dini. Huyu istikbar anafanya kwa kiburi, na huyu anafanya kwa shahwa. Watu wawili tofauti. Hakim katika hukam wa Iraqi, Abdullahi al-Qasri, aliletewa katika viongozi wa Al-Jahmiyya, anaitwa Ja'ad ibn Dirham. Al-Ja'ad ibn Dirham, huona kwamba huyu anafanya kwa shao au kwa istikbar. Akaletwa siku ya Idi, ilikuwa ni Idul Adha, akatoa khutba Khalid bin Abdullah al-Qadri katika aliyoyasema, ayuhannas dhahu taqabbalallahu dhahayakum fa inni mudhahhin bilja'di fi dirham. Enyi watu, chinjeni wanyama wenu. Aliyekuja na mbuzi achinje, aliyekuja na kondoo achinje, aliyekuja na ngamia achinje. Udhiya, Allah akubali udhiya zenu. Mimi leo hii nitamchinja Al-Ja'd ibn Dirham, kiongozi wa Al-Jahmiyya. Kwa ni Al-Ja'd yazumu, anadai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala lam yukallim Musa taklima wa lam yattakhidh Ibrahima khalila, hakuzungumza na Musa wala Allah tabaraka wa ta'ala hakumfanya Ibrahim kuwa ni khalil. Maasi yake aljahl yametokamana hasibuni, maanake tangu amefungwa amewekwa mahabusu alikuwa na uwezo wa kutaraja, alikuwa na uwezo wa kutubu kwa Allah tawbatan nasuha, lakini pale ilipokuwa maasi yake yametokamana na kiburi, fasil yadaka minhu, kumuta mikono yako kutokana naye huyo. Akubali achinjwe na Khalid bin Abdullah al-Qasim na akauawa kiburi. Kiburi si maungwana. Kwa hiyo dai na asiye kuwa dai, sifa ya uongo ni sifa moja ya dhamini mbaya sana, na kila mmoja atakiwa afundurishe katika nafsi yake yale maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, Mtume anasema alayhi salatu wassalam, al-jannatu أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. Pepo, pepo ya Allah. أقرب إلى أحدكم من شراك نعله, iko karibu zaidi na mmoja wenu kuliko mkanda wa kiatu chake. Yani ukaribu wa mkanda wa kiatu chako unachokivaa kwenye mguu wako si lolote mbele ya ukaribu wako na pepo ya Allah. Wanaru mithlu dhalik, moto pia wa Allah uko vivyo hivyo. Kwa maana ya hutojua wala hujui ni jema lipi ambalo ukilifanya Allah akakurehemu kwalo ukaingia peponi, wala hutojua kama ni baya lipi ambalo ukilifanya Allah atakuadhibu pale ukaingia motoni. Sababu pepo ya Allah iko karibu zaidi na wewe kuliko mkanda wa kiatu chako, kadhalika moto wako. Kwa maana inawezekana ukafanya jambo wewe kwa macho yako lidogo tu, mbele ya macho yako lidogo, sinadanganya kuili nshinde ena kakuja na kwenye nafsi hizo, danganya tu sitatubu, bado milango ya toba iko wazi na bado jua la chomoza mashariki halichomozi magharibi, bado hujafikia katika yani roho yako haijafikia kwenye mishipa ya mitulinga, lam tugharghir. Kwa hiyo ukadanganya, lakini hujui kwamba ni dhambi lipi ambalo litakuingiza katika moto wa Allah ambao uko karibu zaidi na wewe kuliko shirak nali. Kwa hiyo wanasema ulama, muda wa kuwa wewe hufahamu ni lipi ambalo kwamba litakuinua au litakuweka chini, usidharau amali yeyote, iwe ni katika ya kheri au iwe ni katika ya shari, usidharau. Kwa nini? Idilisi unzila min manzili lizzi, ametolewa sehemu ya utukufu, bisajdatin wahida, kwa sababu ya sijida moja tu. Sijida moja, sijidia huyu, hiyo sijida moja aliyoikataa, unzila min manzili lizzi, akashushwa akalaaniwa, akaekwa mbali na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik Adam alayhi salam akashushwa kutoka katika aljannatul khuldi kwa sababu ya kula tu chama moja la chakula ambalo amekula. Kwa hiyo wewe usiaminike na kipi kikupe amani, kipi ambacho kitakupa amani kutokana na moto? Kuwa ni dhambi moja tu. Ndio maana nikuja kwa hadithi ametaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira, wa inna al-'abd la yatakallamu bil-kalima min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Hakika mja atazungumza neno moja, bil-kalima neno moja tu, lakini neno hilo ambalo amelizungumza ni katika yale yanayomchukiza Allah. Kaandika mstari wake akarusha kwa rushia watu, likachafua, likaharibu, likasababisha ashahana, kadhalika albaghdha, likamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Kalima tufarriq, mja atazungumza neno hilo, lakini katika yale yanayomchukiza Allah, la yulqi laha bala. Wakati anazungumza au anaandika, yeye wala hajali, anaona ni kawaida tu, halibebi lile neno katika mahmali yake, haangalii maal mwisho wa yale atakayopatikana, wala aqiba, hajui kama huenda likaleta aqiba tusu. Lakini na hilo Mtume anasema likamtupa kwenye moto wa jahannam, neno moja. Na kwenye riwaya nyingine, inna al-'abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha, hakika mja atazungumza neno, ma yatabayyanu fiha, wala hajalibaini, hajalifanyia tathabuti, hajalichunguza, kaambiwa tu. Kaambiwa, kaandika, karusha, kaambiwa, kasimama, kasema, yazillu biha fi nnari ab'ada mimma baina al-mashyi, litamtumbukiza hilo neno kwenye jahannam kwa urefu uliopo baina ya mashariki na magharibi. Neno moja kuna mpeleka mtu mahala hapa. Na haya ni katika masaili ambayo tunaishi nao katika kipindi hiki. Vijana wa fitna wanaochochea kwa kumi zao, kumi za fitna, na wakaipuliza kumi hiyo waliowasha ya fitna kwa hewa iliyojaa hasada, kawa mtusta, wakawa wameharibu kiasi kikubwa sana katika sana kwa maneno mengine haya. Alhamdulillah, kwa Zanzibar shababa zinjibar kwa kiasi kikubwa hili jambo halijawakumba, ila nafara au nafarini tu, mmoja watu wawili, uwepo wao sawasawa na kutokuwepo kwao. Wako mmoja wawili, wanajifichaficha kwa kutumia viganja vya mkono, masalafu wasiwaone, lakini masalafu wanawaona. Na alhamdulillah maduati wetu huku na mashekhe wako mdhamdari, rijal ala sinni aljibal arrawasi ma tazahzah. Kwa baada ya tawfiki Allah, kisha wao wamekosa kwa kweli bidhaa yao fashila, lakini wako shabab wanaikuza hivi, ambayo ahlul khair na baadhi ya watu wanajitahid kuizima kwa kadri ya nafsi zao, na wengi katika maduaat na mashekhe wakajishusha chini kwa ajili ya islah, wako walijishusha lillah, lakini bado kuna kichokochoko ambapo bora wangekuwa wanakwenda kuchukua pesa wakapata faida kuliko kuwachokonoa mashekh maduaat ambao biidhnillahi hawako wawezi kwa sababu ya thabati waliokuwa nayo na imani rasikh iliyokuwepo na kumsajilia Allah subhanahu wa ta'ala na kusamehe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujishusha lillahi rabbil alamin. Yote haya yatakuwa ni sababu ya wao kuinuka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefanya hayo lillahi, lakini bado kipo kikundi shirdhima shirira la kasarahum Allah, hawapendelei watu heri, bali wanataka kuendeleza shari katika sufufi almuslimini wa sufufi salafiyini bilkhusus. Kafana Allahu sharrahum, Allah akutosheleze kutokana na shari zao. Mtu akawa ni sababu ya kimakala chake kuleta balbala baina ya sufufi, neno lake moja ambalo hakulibaini. Mtoe mfano mmoja. Nyinyi mnafahamu na mmeshasikia kuna lajna ya islah, mshafahamu, mshasikia hiyo lajna ya islah? Ni kikosi cha watu masalifu baina ya mashehe ambao baadhi yao hao mashehe wanasoma dini, mimi sijazaliwa katika hao, ni watu wenye ndevu nyeupe, wazima, makhiriji wa jamia islamia, maduati katika hiyo lajina wao. Kadhalik wako ahlul khair, ahlul khair maanake tunakusudia ni wale wadhamini, wadhamini wanaodhamini dawa, huyo akatoa mchango wake hapa, jambo lingine yule akatoa mchele, yule akatoa ngano, yule akatoa kadha, yule akaribia jengo, yule ahlul khair. Sasa mwisho kabisa wa yote, yani sasa kuzungumzia mahia ya zima na kuzungumzia kwa maana yake, kuna baadhi ya watu wanachukua maneno, baadhi ya watu wanazungumza maneno ya uongo, hawana bayani, hawana tafakuri, hawana kada, wakawaita mashehe na duati ambao ima kwa namna moja au nyingine wamehusika, wakawaita wakawekea sehemu kwa gharama zao Bagamoyo, hoteli na kifahari nzuri, chakula kizuri, gharama nyingi kutoka kwa ajili ya Islam na belishi. Watu wengine wakajishusha, wengi wana makosa yote wakosewa, wale wanataka kujishusha wakasema mimi sijakosewa, na yeye anajua kwamba kosea, lakini ile jambo lipiti, mimi sijakosewa. Lakini kama yuko aniona nimekosea, mtamupa radhi. Uungwana au sio uungwana? Nauliza nini? Uungwana sio uungwana? Sisi tunaomba uungwana, tukitenda sio huyo. Kwa sawa, lakini yeye ana hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maagizo aliyoagizwa, khudh al-afwa wa'mur bil-'urfi wa'rid 'an al-jahilin. أمرت أن أعفو عن من ظلمني إني أمرت أن أسامح أهل الظلم ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور أتكيف وأنا صغيرة أكسامح أموري بس هاي لك التمام ويبقى أجنبي كن سيدي يا كما يكون لكسيار كم مبارك نين مناكي jambo la sulhu lipite mambo yake. Wanatokea watu viumbe makhluku, wanatokea makhluku huko na makala yake, wameomba radhi na wameambiwa wakatarajaa, makubaliano yalikuwa wakatarajaa, wapi huko walipoharibu walipokosea, mbona hawajafanya tarajumi hiyo? Aliyokosea irshadi akaombe msamaha irshadi, mbona hawajaomba? Mfano neno kama hili ambalo halikuwepo. Huyu waweza kusema kwamba hili jambo amelifanyia sababu, yaani palipekua alichunguza akafundisha kwamba ni kweli, akanizungumza ikiwa yeye amehalalikiwa kuzungumza. Wako kumi hawa. Huu ni mfano tu katika mengi ambayo kwamba tunaweza tukayapiga mfano. Sisi tunaiombea dua hii kamati, hata niombea kheri, Allah watu mafanikio, watu kabulu na wafikishe vineno vineno vya vijana isiwasumbue wao, kama wanamkusudia Allah wa dara al-akhirah, basi watie pamba masikio, wazibe macho yao, waelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah akiona mema yaliyoko kwenye vifua vyao atawapa kheri. Hii ni ahadi yake, iya'lam Allahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira. Lakini wapo waja washari wasiopenda kheri. Allah wakushelezi masala tashrifa. Sasa tunazungumza, tuchukue ibra na mazingatio. Huwezi ukajua ni jema gani zitakuinua wala baya gani zitakuweka chini. Huwezi ukajua. Kwa nini? Ibilisi ikatolewa kwenye manzi ya juu kwa kukataa sijda moja kwa Adam. Baba yetu Adam alayhi salam kashushwa chini kwa sababu ya lukma akalaha, akatolewa min aljannati alkhuldi moja tu, na Allah akamsamehe subhanahu wa ta'ala. Huwezi ukajua ni vipi za kuingia peponi. Kwa watu watakase nia kuwa ni mistaha ya kheri, usiwe ni mistaha ya shari. Mmoja katika masalaf anasema la an akuna dhailan bil khair ahabu ilayya min an akuna ra'san bil shar, mimi kuwa ni mkia kwenye kheri, nikawa ni mkia kwenye kheri wa mwisho kabisa, ni bora kuliko kuwa kichwa katika shari. Kuwa mkia katika kheri, usiwe kichwa katika shari. Usihulike na darsa zako, usihulike na da'wa zako. Huwezi ukajua mema uliyoyafanya kama kweli yalithibiti, ya miaka 50 yatabadilishwa na ovu gani? Huwezi ukajua. Nini? Nakumbuka al-Imam Ibn Abi Shayba katika Musannaf aliweka hadithi au kisa cha Abu Musa al-Ash'ari. Kipindi anapata roho Abu Musa al-Ash'ari, radhiyallahu anhu anawaambia watoto wake, ya baniya udhkuru sahiba ar-raghib. Chao kusikia hadithi, chao kusikia, enyi watoto wangu, akiwepo pale Abu Burda, Abdullah na wengineo, kumbukeni, mkumbukeni yule bwana wa mkate. Kisha akaondoka na uchambuzi. Kisha akawa anauliza sahibu raghib, mtu wa mkate, aliporejelewa na ufahamu, akamuuliza, ewe baba yetu, ni yupi huyo sahibu raghib? Akawapa habari ya yaliyojiri kwa bani Israili. Ama kuna bwana katika bani Israili amemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala miaka 70, yeye na hekalu, yeye na hekalu, akitoka kwa mwaka mara moja anakwenda sokoni kuchukua bidhaa, lakini yeye na ibada kwenye hekalu miaka 70. Siku hiyo akatoka chini ya hekalu lake, akamkuta mwanamke mzuri mrembo, akaghilibiwa, akakaa naye, akalala naye siku 7, miaka 70 na siku 7 za fahisha, miaka 70 za ibada, miaka siku 7 peke yake zikaharibu na kubatilisha ibada ya miaka 70. Aliporejelewa na ufahamu kwamba ambalo amelifanya ni jambo kubwa, akamkosea Mola wake, miaka yake 70 kwenye ibada, leo kaja mwanamke la mhuni amelala naye siku 7, dhambi kubwa amefanya. Kwa hiyo katika njia ya kufanya toba, akawa kila akipiga hatua moja kutembea anasujudu sijda, kisha anainuka, akipiga hatua anasujudu sijda. Kazi yake kawa ni hiyo, hatua sijda, hatua sijda, hatua sijda, sijda ngapi? Akitoka pale kuelekea sehemu nyingine, mpaka akaishiria kuona watu 12 wamekaa sehemu ya mwinuko, adukani, sehemu ya mwinuko, akajiangusha baina yao akiwa amechoka, hana tena nguvu ya kutembea. Na wale watu 12 walikuwa ni maskini. Yuko tajiri mmoja anakuja anawagaia ada yake, kila siku anakuja anarushia mkate mmoja rafiki, anakuja na mikate 12. Siku hiyo alipokuja ameongezeka huyu, kwa maana wa kwa ngapi? 13. Wakamrushia wa kwanza, wakamrushia wa pili, wakamrushia wa tatu, mpaka 12 wamekwisha, mmoja hana mkate. Katika ambao wanakosa mkate ni wale wa siku zote. Akamwambia yule aliyetoa mkate, mimi mbona hujalipa mkate wangu leo? Akamwambia, hakuna niliyemnyima mkate, kila mmoja nilimpa mkate wake. Kila mmoja nimempa mkate wangu. Amba mimi sijapata mkate wangu, hakuna niliyemnyima mkate. Na kwa maneno yako haya sitakupatana mkate. Hakuhesabu ni bwana kwa 13. Akaondoka zake kwa hasira. Yule aliyechukua mkate wa watu ambaye hakuwa katika idadi, akaurusha ule mkate kwa mwenyewe, naye hakula na ana njaa ya kufa, akafa pale. Tendo lile, tendo lake lile la kumpa mkate mwenyewe, Allah akafuta kwa tendo lile madhambi ya zinaa ya siku 7. madhambi ya zinaa ya siku saba yaliyopelekea kuvunja thawabu za ibada za miaka sabini. Hadithi hii ni sahihi kwa Abu Musa, lakini mauqufu. Wengine wakasema la hukumu rafi, sababu anawazungumzia wana wa Israeli ambao hawakuishi nao. Kwa hiyo huenda akawa kasikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, inawezekana hilo, au huenda amehadithia kutoka kwa Bani Israeli wenyewe. Tulioambiwa hadithu an Bani Israeli wala haraj. Tunajifunza kwamba yaani wewe usijitumainishe na mema yako hata kama ni lukuki, kwa sababu hujui ni kosa la dakika ngapi ambalo litaweza kufuta mema yako leo, na hujui jema gani ambalo litafuta madhambi yako makubwa. Kwa hiyo kuwa na dhamira chafu kwenye nafsi dhidi ya da'wa au dhidi ya mashehe au dhidi ya madaat au dhidi ya kale ya Uislamu, huwezi ukajua kwamba hilo ndio ambalo litakomosha matendo yako. Huwezi ukajua. Kwa hiyo usidharau, usidharau amalan qat, iwe khairi iwe ya shari, usidharau. Kwani hakuna aliyeingia peponi akasamehewa madhambi yake kwa sababu ya kuondoa njiani tawi lenye riba? Hakuwepo huyo. Si Mtume wetu ndiye aliyetuambia alayhi salatu wassalam kwamba mtu kaingia peponi kwa sababu ya kuondoa njia wa tawi lenye riba njiani, na mwingine akaingia peponi mwanamke ambaye anajiuza heshima yake, anajiuza heshima yake hali bila ya kuzini. Kwa hiyo huenda kazidi mara 50 mara 100. Kama hali isipokuwa hivyo, tuseme tangu malaria yake mpaka miaka yake, huenda zikazidi mara 50 na 200. Lakini kuingia kwenye kisima akachota maji akampa mbwa, mbwa Allah akamsamehe madhambi yake yote, na yuko aliyeingia motoni kwa sababu ya paka, akamfungia tu paka, hakumpa chakula wala hakumfungulia ili ale vidudu vya ardhi, akafa ule paka. Mwanamke huyo akaingia moto. Kwa hiyo hii tambii, basi tukague nafsi zetu, tuwe sababu ya kheri, tuwashajishe wenzetu katika kheri, na tusiwe sababu ya shari. Na dai ajipambe na hizi sifa. Kwanza ikhlas, pili ajipambe na makarimu na salam. Katika hizo ni ukweli, ukweli katika dawa, ukweli katika mambo yake, sio mambo. Kwa nini wako mungu dai? Kwa maslahi ya nani? Haya nimependelea ni yasome kwenu katika mnasaba huu, ya ima yawe msiba, na hakuna aliyesibiwa kama nilivyotangulia kusema katika vijana wa Zanzibar kwa fitna hizi, walillahi alhamdu, hawajaathiriwa kwa kiasi hicho kama wao, basi ni mmoja au wawili ambao hawadhuru na wajitahidi kwenye picha, lakini wanaonekana. Au ikawa ni kinga, tukajikinga, sababu alwiqayatu khairun min alilaj, kinga bora kuliko tiba. Haya wanasema ulama wa tiba, hafidh ala jismika fa inna alwiqayata khairun min alilaj. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.